Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Spiller køn en for stor rolle i dansk politik? Det mener den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der nu er på vej fra Folketinget til et job i Save the Children. På sin vej ud af døren, så fik hun en hilsen med sig fra blogger og historiker Michael Jalving, der kaldte Thorning for en dukke, en finke og for hellepigen, og så var fanden ellers løs i Laksegade. Her i første time af Andejagt, der skal vi kigge nærmere på dansk politik i ugen, der gik, på om det spiller en rolle i politik, om du er en mand eller kvinde, hvorfor politikere får job i erhvervslivet og ikke omvendt, om de skal have mere i løn, sådan som Vederlagskommissionen har foreslået, og en hel masse andre ting. Jeg har fået besøg af antropolog Dennis Nørmark, der er lidt småsyg, men er mødt op alligevel. Det sætter jeg pris på. Velkommen til dig. Politisk kommentator Søs Marie Serup. Velkommen. Tak. Og af forfatter Christian Ditlev Jensen, der er fløjet ind fra Sønderborg, eller Sønderjylland, ja. Dernede. Nå, vi skal nu tage fat på at diskutere ugen, der gik i politik, der i høj grad har handlet om Thorning. Men der er en ting, der undrer mig. Vi vil gerne have lov til at tegne Mohammed, ikke? Og vi har set politikken bringe en tegning af Støjberg, der er i færd med at hænge små døde flygtninge på sit juletræ. Men vi må ikke kalde Helle Thorning-Schmidt for en finke. Hvorfor ikke? Så bliver jeg tavs. Ja, men det er fordi, der er en forskel på ord og streg. Altså, jeg tror i virkeligheden, at den danske kultur går i retning af, at vi må være grovere i stregen, end vi må i ordene. Jeg tror heller ikke, der findes nogle eksempler på, at en satiretegning ligesom er blevet bragt til retten og vurderet på, om det var sexisme eller racisme for eksempel. Det er der jo masser af eksempler på med ord. Så der er vel bare en grundlæggende forskel. Og så har vi lige diskuteret det der med omkring, er der en hård tone i forhold til kvinder i politik? Der har været nogle programmer i fjernsynet om det, ikke? Så man siger, og der tror jeg nok, at de fleste faktisk var enige om, at sådan må man ikke tale. Så den kommer jo nok også til at ligge lige på bagsmækken af det, ikke? Ja. Og så er det måske også fordi, at den ene handler om en religiøs konflikt, det andet handler om en politisk konflikt, men der er ikke af tegningerne, du nævner, som handler om køn. Og det er måske lidt følsomt stadig, det der med køn, at man ikke må bare tæske løs på det, når der stadig foregår sådan en ligestillingsudligning. Men har Thorning ret? Altså i det her med, fylder køn for meget? Ja, altså, jeg synes, det fylder for meget i to retninger. Altså på den ene side, så udnytter man køn. Det bedste, man har lært, hvis man er kvinde, tager man habit på og slips, og man har... Slips lige fra. Nogle gange gør man jo, og så går man på kurser for at lære at sænke stemmelejet, så man lyder magtfuld, og man lærer at tale langsommere. Ja, for ellers så bliver man jo kaldt for skrigeskænken. Og så taler man bare hen over folk, som siger noget andet end en selv. Man lærer alle mulige sådan nogle maskuline tricks, hvis man vil frem i verden. Og der kan man godt bruge det maskuline køn til noget. Hvis man så, og så samtidig så bruger man læbestift eyeliner, hvis man kan bruge det kvindelige køn til noget. Så man udnytter alle de der spilleregler, og mænd bruger dem jo også. Samtidig er der jo mænd, der spiller ofre, og mænd, som bare tryner andre, som bøfler. Altså, så man bruger alle de der ting, som i en eller anden udstrækning kan være køn. Og så samtidig så kan man så påberåbe sig, så snart man synes, man har brug for det, at det er synd for en, at man har et køn. Ikke? Jamen er det et problem? Hvad tænker du, Dennis Nørmark? Det kan jo godt være et problem, hvis folk har nogle særlige forventninger til køn, og de bliver så ikke indfriet, ikke? Altså, Rit Bjerregaard har jo altid været sådan en, som man tænkte, gud, hun var ikke sådan en rigtig kvinde. Og det synes man var sådan lidt specielt, fordi at hun led ikke op til mange af de der forestillinger, vi havde med en rigtig kvinde, ikke? Men det navigerede hun jo i på en meget elegant måde. Helle Thorning-Schmidt har jo selv påpeget og snakket om sig selv som mor, og om sit tøj og alle mulige andre ting. Så hun har ikke gjort noget for, kan man sige, at underspille sit eget køn. Ikke? Så jeg er enig med Christian, man trækker det jo frem, og man hiver det op af hatten, og det viser sig at være fordelagtigt for en. Så jeg ved ikke, altså i hendes tilfælde synes jeg ikke at nødvendigvis, at det her hendes køn ikke har været nogen fordel for hende. Men det virker da som en lidt bizarre afskedssalut, at køn spiller alt for meget, når man betænker, at hun for eksempel var på forsiden af Alt for damerne, det er også det, du mener, Dennis Nørmark, hvor hun jo fortæller, jeg har aldrig misset et forældremøde. Og så inde i bladet, der er jo så et meget, meget stort interview med hende, og 100% ukritisk. Så synes man, ser, er der ikke også en tendens til, at kvinder måske har en lang bredere bane, de kan spille på? Jo. Fordi de der blade, ja, mig bekendt, jeg har da ikke set Lars Lykke ligge og slænge sig i sofaen, nej, mens han fortalte om sit familieliv. Præcis, jeg tror også, hun fik 9 sider på et tidspunkt i Ud at se med DSB. Det tror jeg heller ikke, der er nogen mandlige politikere, der kan prale at have fået. Og jeg har også arbejdet sammen med mange mandlige politikere, som ville ønske sig, at de kunne få sådan en tur i Alt for damerne. Fordi det er... sådan noget blød og lækker presse, hvor man får lov til at vise sin personlighed. Og det er der rigtig meget af til de kvindelige politikere, hvor de får lov til at vise personlighed. Og det betyder rigtig meget i dag for vælgerne, fordi vi har så svært ved at forudse, hvad der kommer til at ske de næste 3 år. Så vi bedømmer faktisk rigtig meget politikere på, om vi tror, at de grundlæggende er nogle fornuftige mennesker, der træffer nogle fornuftige valg. Og der betyder det selvfølgelig meget, at man kan få lov til at vise sin personlighed. Og der har kvinder langt større muligheder for at spille på den bane, end mænd har i politik. Så den her melding om, at køn fylder alt for meget, der er køn jo faktisk også en fordel for kvinder. Altså, hun er jo lige gået af, og hendes claim to fame, det er, at hun er Danmarks første statsminister. Var det ikke det, hun sagde? Kvindelig? Ja, men hun sagde selv, at Danmarks første statsminister ville fejl komme til at tage det kvindelige væk. Det var enormt sjovt, fordi det var ligesom måske en lapsus. Men hvad hedder det? Men det, hun rent faktisk sagde, det var jo, jeg er Danmarks første kvindelige statsminister, og så lod hun være at sige kvinde. Altså, og det var jo sjovt. Det, hun er berømt for, det er jo, at hun var Danmarks første kvindelige statsminister. Og så er det jo meget mærkeligt, at man bagefter ikke må fremhæver, hun er kvinde. Altså, når det ligesom er selv, når det nærmest er det eneste, der kan fremhæves om hende. Jo, fordi hvis vi skal være lidt grov, så kan man sige, det sted, hvor køn sådan set ikke har spillet en rolle, det har jo også været i den politik, regeringen Helle Thorning-Schmidt har ført. For der var noget med barselsrettigheder til mænd. Det blev droppet. Forbud mod sexkøb, det røg jo også ud med badevandet. Og så var der nogle kvoter for kvinder i bestyrelsen. Dem gav mænd altså også bare fingeren til. Altså, så i deres politik har køn jo ikke fyldt særlig meget. Så det har været, man kunne lige så godt opstille Anders Signe, altså som statsminister, og der ville hun så have fået køn til at spille mere. Nå, men omkring jul. Vi skal tilbage til Hjalving. Det har jo været ugens varme kartoffel. Der skrev Michael Hjalving, hans medblogger på Jyllandsposten, Morten Urskov, et indlæg, hvor han kaldte justitsminister Søren Pind for en mandsling. En ynkelig nar, der sidder og vander høns. En dreng i søndagsskole. Jeg undrer mig meget over, at Morten Urskov, han må gerne kalde Søren Pind for en mandsling og en søndagsskoledreng og alt muligt andet. Det er åbenbart ikke sexistisk, men det er det, hvis Thorning bliver kaldt for Dukke Lise og Finke. Hvorfor er det sådan? Nogen bud? Ja, det er vel, fordi der er et styrkeforhold som udgangspunkt. Ikke? Altså, man går ud fra som udgangspunkt, at mænd er stærkere, og derfor må du gå hårdere til dem, end du må til kvinder. Så man kan sige, at den dag, vi opnår, at man må gå præcis lige så hårdt til kvinder som til mænd, der har vi vel opnået sand ligestilling. Og det er jo også Hjalvings argument, hvor han siger, jamen altså, jeg skyder på alle. Ja, ja. Mænd og kvinder, høj og lav, jeg skyder op og ned. Og han er jo et må man sige, omvandrende cirkelspark. Hvorfor den snakker? Fordi magten har kvinder jo ofte haft deres køn imod dem, men mænd har jo ikke haft deres køn imod dem. Så det er jo rigtigt nok, ikke? Altså, derfor er det jo, hvis man påpeger lige præcis kønnet, over for en kvinde, og bruger sådan nogle nedladende udtryk, som jeg synes, det er, at kalde hende dukkebarnet og andre ting, så understreger du ligesom det der med, at der er et eller andet ved din kvindelighed, der gør dig mindre kompetent til at have med politik at gøre. Og det synes jeg et eller andet sted, det burde vi være ude over. Men mandsling, det kører der også på kønnet, meget bekendt. Det opfatter jeg egentlig ikke som specielt kønstonet, altså på samme måde, fordi at, altså, mandsling betyder bare, at det er en lille mand. Altså, det er sådan diminutiv af at være en mand. Så det handler ned om hans størrelse, det handler om hans køn. Så jeg synes mere, det går på, at det er en nedvurdering af hans størrelse og hans format, altså rent sprogligt, end det egentlig har med mænd og at gøre. Man må også bare sige, at da Morten Messerschmidt var ude og kalde en kollega for en fornærmet skolepige, det er vel også en måde at sige, at hun er lille på. Det synes vi også var overstreget. Altså, det er jo meget tæt på søndagsskoledrengen, kan man sige. Ikke? Ja, det er rigtigt. Drengen er selvfølgelig igen også, men det handler igen om umodenhed mere end det andet. Når du siger dukkebarnet, så handler det lidt mere igen sprogligt om, at piger skal måske helst lege med sådan nogle lidt latterlige sociale ting, og de store sådan politiske, det kan de så ikke finde ud af, fordi det hører lidt til vuggestuer. Altså, der er nogle andre ord, der bliver brugt. Altså, når vi siger, at vi er dreng og mandsling, så handler det om format, det handler om størrelse. Jamen, jeg synes, det knytter sig i høj grad til køn. Og apropos Morten Messerschmidt, han fik jo så læsterlige klø for at tale om forvirrede piger. Ja. Men når man kigger på, Susanne Brøgger jo tidligere kaldt ham for en varmel sød arier, så kan man da måske undre sig en lille smule over, at hun ikke også har fået mosen på komedie. Mm. Ja, hvorfor har hun ikke det? Altså, jamen, jeg tror, det er den der historiske retfærdighed, som man kender fra for eksempel racediskussioner i USA, altså, hvor man siger, hvis der i 300 år har været nogen, der har været undertrykte, så må det være deres tur til at ligesom vende den om, eller på en eller anden måde. Ikke? Altså, så man trækker hele tiden på, at kvinder har haft en meget lang vej ind i politik, det har været svært for dem, og hver gang de har prøvet at stikke hovedet frem, så har de blevet revet i næsen, at de skulle gå hjem til deres børn, at de skulle, altså, de er ikke andet end udseende, og de er nogle dukkebørn, osv. osv. Og den historie ligger der jo, og det vil man jo typisk sige sådan en konflikt, at jamen, det er simpelthen den, der spiller en rolle, hvis... Og så tror jeg altså også, der er et eller andet med grovheden i det på en eller anden måde. Altså, jeg tænker, hvis man, altså, at kalde en for en, der har en skoledreng eller sådan noget, det går måske nok, men tænk, hvis man sagde, at Anders Fogh var impotent eller sådan noget, ikke? Altså, det er ligesom også noget med grovhed, synes jeg, at man tager en person, som lige er gået ud af det højeste, næsthøjeste embede, der er i dansk politik, og så taler man om hende, altså, som om hun var prostitueret eller et eller andet nærmest, ikke? Altså, og er fuldstændig ligeglad med, hvilken status hun har haft, uagtet, at man kan være politisk uenig med hende. Men selvom vi har det her historiske efterslæb, så er der stadigvæk nogle dobbelte standarder. Ja, det jeg mente, det var, det er det, der giver dobbelte standarder. Og det bliver vi jo nødt til at tage med. Sådan, altså, historien er jo vigtig, ikke? Så derfor så er der nogle ting, vi skal være mere påpasselige med at sige. Altså, man kan jo slippe afsted med at sige, at mænd er nogle svin, ikke? Altså, hvis jeg sagde, at kvinder er nogle svin, så vil jeg måske ødelægge min karriere, ikke? Altså, så der er nogle ting, man gerne må sige om det ene køn, som man ikke må sige om det andet køn, på grund af nogle historiske ting. Men det var absurd. Ja, men sådan er verden jo, ikke? Altså, fordi hvis du også vil ind, altså være progressiv, så bliver du jo også nødt til at frigøre dig fra historien. Ja, hvis du vil have rigtig ligestilling. Jeg synes nemlig, det er en god pointe. Hvis man vil have rigtig ligestilling, så skal man altid lave sådan en god test, som er, at man vender rundt på kønnet. Mm. Ben Jensen skrev i går i Jyllandsposten, hvad ville der være sket, hvis etniske hvide tyskere havde voldtaget kvinder i flygtningelejre nytårsaften i Køln? Hvordan ville pressen have reageret? Mm. Vil den have holdt det hemmeligt i 4 dage, eller ville den have ryddet alt og bare kørt løs? Og der kan man se. Ja, der er en kæmpe forskel, ikke? Altså, når jeg for eksempel hører sådan nogle meget sure feminister tale, så bliver jeg som regel ikke sur over, at de har noget mod mænd, eller de situationer og fordele, sådan noget, mænd har. Jeg bliver som regel stødt af deres sprog, fordi hvis jeg vendte det rundt, så ville det lyde som et eller andet fra en eller anden meget ubegavet mandlig diskussion i en fodboldklub eller en skurvogn, altså, hvor man taler virkelig grimt om andre mennesker. Og det er egentlig mere det, der er problemet, synes jeg. Men man hører det først, når man vender det rundt, fordi man har nemlig, som Dennis siger, carte blanche til at kalde mænd for svin og afstumpet og alt muligt andet. For det er de jo nærmest sådan per definition. Men det har Hjalvind, der har han jo også fået kærligheden at føle den her uge. Jeg fulgte lige nogle af de der tags ned over Twitter, hvor han jo ellers også blev beskyldt for lidt af hvert. Men der er det som om, at der har han selv åbnet porten, og så må han så lægge ryg til hvad som helst. Jo, men det er også lidt ærgerligt, fordi at hans kritik druknede jo i det. Altså, vi interesserer jo ikke ret meget for andet for, hvad der står i den der tilfælde, fordi at han næsten i hver eneste paragraf skal sige et eller andet nedladende, ikke? Altså, for der er jo en analyse, der ligger et eller andet sted i det også, ikke? Så hvis man går ind og læser den igen, som sådan en tekstanalyse, så mangler argumenterne jo i virkeligheden, der underbygger, at man skulle bruge de udtryk. Det er ikke en stærk og det er i virkeligheden min største kritik mod det, fordi at langt hen ad vejen synes jeg godt, man må bruge sådan nogle udtryk, men så skal man ligesom underbygge, hvorfor det er relevant at gøre det. Mm. Og det synes jeg ikke, han gør. Mm. Men en anden ting, som... Det bliver bare aggressiv, ikke? Det bliver bare sådan et rant, altså det bliver bare sådan rapplen. Ja. Jamen det er korrekt, altså der er noget omkring substansen, men der er jo nogle valide, for så vidt, politiske pointer i hans indlæg, og dem kan vi sagtens berøre. Men der er en anden ting, altså som jeg lige tænkte over, det var, at når det sådan, han bliver konfronteret med den kritik, han er blevet mødt med, der siger han jo så, jamen prøv at høre, jeg kunne jo sige det samme til en mand. Ja. Og han siger, og det er jo faktisk noget af det, som du også selv siger, Christian Ditlev Jensen, der er jo først reelt ligestilling den dag, vi kan tale ens til mænd og til kvinder. Og så siger intervieweren så fra Jyllandsposten, mener da, hvad nu hvis det er din datter, der er blevet kaldt en finke? Og så siger han, jamen prøv at høre, så vil jeg prøve at sætte mig ned og finde ud af, om der er en grund til, at hun er blevet kaldt det. Mm. Og der nævner han jo så også, jamen altså, vi skal kunne tåle hård kritik, særligt i en politisk debat, uanset om vi er mænd eller kvinder. Men igen kan du jo vente den rundt. Det kunne være sjovt at se, om du kunne finde en eller anden situation, hvor nogen har skrevet en klumme om en mand nok så grov. Og hvor der er kommet en kæmpe stor diskussion, som har været en hel uge, som handler om, ej, sådan nogle ord må du altså ikke sige om en mand. Ja, det har der altså, aldrig været, tror jeg. Det har der, tror jeg, aldrig nogensinde har været. Og der kan man jo sige, altså, det er jo en lille smule fordomsfuldt, men altså, hvad er det, vi snakker om? Jamen, vi snakker om, hvordan ser det ud? Er det pænt? Opfører vi os ordentligt? Altså, det er jo en pigediskurs, hvis man må være så fri. Det er jo ikke det. Pas på. Det er jo ikke, må du godt sige det her. Det er jo ikke sådan en diskussion om jamen, har hun været en dårlig statsminister eller ej? Altså, fordi hvis man åbner for et eller andet TV-program, der viser det britiske parlament, så skal der love for, at folk bliver kaldt det ene eller andet. Men hvad hedder det? Det er jo stadig substansen. Men det er måske også noget, det er interessant at se på. Hvorfor bruger hun så det her udspil? Det er jo et bevidst udspil, som en del af sit eftermæle, hun kaster på banen. Mm. Det må man gå ud fra, hun har haft en strategisk overvejelse med. Mm. Det er jo virkelig at sætte et skjold op foran sig selv imod en i hvert fald en vis form for kritik, som hun har forudset ville komme. Og det handler jo blandt andet om manglen på substans, eller har hun været tung nok som statsminister, har hun sat sit aftryk. På den måde, der virker det jo som et ekstremt effektivt skjold, fordi det sådan er tabuiseret næsten, ikke? Mm. Men hvorfor havde hun ikke lyst til at sætte nogle andre ord på dansk politik, når nu er det jo sådan, hun var på vej ud af døren? Det undrer mig faktisk også fordi hvis man tager... Når hun tidligere som aktiv, både som formand og statsminister, har fået sådan nogle kønsspørgsmål, så er hun veget uden om dem. Så har hun simpelthen lavet den glatteste ål, man kunne finde overhovedet, hvilket er faktisk også noget, jeg har kritiseret hende for tidligere, fordi